मुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के फेरे लगाने के बाद ज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करता है। इसकी हमने काफी लंबी चर्चा करी। अभी भगवान वापस थोड़ा गियर चेंज कर रहे हैं। आइए 20वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। शैला बेन, तुम्हें अनम्यूट कर लीजिए जरा। जी हाँ जी। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः प्रकृत्यानियतास्वया कामैस्तैस्तैर्ऋतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। साथ में बोलेंगे कामैस्तैस्तैर्ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। दोबारा कामैस्तैस्तैर्ऋतज्ञाना कामैस्तैस्तैर्ऋतज्ञाना ऋतज्ञाना कामैः यानी कामनाओं से, बहुवचन है, बहुत सारी कामनाओं से, तैः जो जो रिस्पेक्टिव कामनाओं से ऋतज्ञाना ये कामनाओं ने जिनके ज्ञान को आवृत करके रखा है, उसके ऊपर पर्दा डाल के रखा है, यानी इन कामनाओं ने जिनके ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल रखा है, वैसे प्रपद्यन्ते अन्य देवताः अन्य देवताओं का भजन करते हैं। ये बात भगवान यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 19वें श्लोक में क्या कहा था भगवान ने, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। याद याद करिए 19वें श्लोक का कॉन्टेक्स्ट को, कि वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, यानी जो सच्चा जो जो ज्ञानी है जिसको महात्मा दुर्लभ बताया था भगवान ने 19वें श्लोक में, वह इस पूरे संसार में वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा मानते हैं। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, जिनके ज्ञान के ऊपर कामनाओं ने आवरण डाल के रखा है, वैसे पुरुष जो हैं वह वासुदेव को छोड़कर अन्य देवताओं का यजन करते हैं, भजन करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। अभी यहाँ मैं एक आपको आगाह कर दूं, ये हमने लास्ट 19वें श्लोक में ही ये चर्चा हम कर चुके हैं कि वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र कृष्ण नहीं, जो शरीरधारी कृष्ण जिनका मथुरा के कारावास में जन्म हुआ, सो कॉल्ड जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, लेट अस पुट इट दैट वे, और भालका तीर्थ में जिन्होंने अपने इस स्थूल देह का त्याग किया था, वह कृष्ण रूपी वासुदेव की बात यहाँ नहीं हो रही थी 19वें श्लोक में। वासुदेव यानी ये पूरे जगत के नियंता अधिष्ठाता जो देवता है, परमात्मा जो, उसकी बात हो रही थी। और इस पूरे जगत में मात्र वही एक परम शक्ति है, वैसा जानने वाला और वैसा मानने वाला, और जो बात जिसने आत्मसात करी है वह महात्मा दुर्लभ है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। लेकिन ऐसा जो नहीं है और जिसका विवेक है वो कामनाओं की वजह से आवृत हुआ है, वैसे लोग अन्य देवताओं का भजन करते हैं। और वो कैसे भजन करते हैं? तम तम नियमम आस्थाय, उन उन नियमों का आश्रय लेकर, प्रकृत्या नियता स्वया, अपनी प्रकृति के कारण जो रेगुलेट होते हैं वैसे वैसे नियमों का पालन करते हुए अलग अलग देवताओं का यजन करते हैं। यानी स्वतः की प्रकृति से नियमित हुए, यानी कि रेगुलेट हुए, नियमित नहीं, वो रेगुलर के अर्थ में नहीं, रेगुलेट के अर्थ में नियमित लेना है। अपनी अपनी प्रकृति से जो नियत हुए हैं, जो रेगुलेट हुए हैं, और वो अपनी प्रकृति की वजह से जो कामनाएं उनमें उत्पन्न होती हैं, उन उन कामनाओं से अपना ज्ञान आवृत्त तो हो जाता है, विवेक बुद्धि आवृत्त तो हो जाती है, विवेक बुद्धि के ऊपर एक प्रकार का आवरण आ जाता है, पर्दा आ जाता है, वैसे लोग उस प्रकृति के अनुरूप जो देवता हैं उनका भजन करते हैं, और वो देवताओं को भजने के लिए जो जो नियम है वो नियमों का पालन करते हुए उनका भजन करते हैं। अब ये जो बात है ना, ये करीब करीब हमारी ही है, क्योंकि वो जो सब महात्मा सुदुर्लभ की कक्षा पर तो अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं। लेकिन ये जो श्लोक है इसके साथ तो हम अपने आप को कई तरीके से रिलेट कर पाएंगे। एनीवे, लेट अस गेट इन टू द श्लोक। कामस्तेस्ते ऋतज्ञाना, अभी हम बार बार ये बात डिस्कस करते हैं, एम्फेसाइज करते रहते हैं, और फिर भी दोहराने की तो ये इच्छा होती ही रहती है, और ये जरूरी भी है, और इसको तो जितना हो सके उतना बजा बजा के दिमाग में उतारना है। वो ये है कि आप कहेंगे कि बार बार जब भी आता यही बात लेकर बैठते हैं, मनुष्य जन्म हमें जिसलिए मिला है वह विवेक हमें छोड़ना नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये देह मिला है। उसको भूले मत। लेकिन इस पवित्र आत्मा को इस शरीर से बांधकर परमात्मा की प्राप्ति के कार्य में लगाने के बजाय सांसारिक भोगों में अपनी जो कामनाएं हैं उसकी पूर्ति करने में इस शरीर रूपी बहुमूल्य यंत्र को लगा दें, और फिर क्या होता है? जैसे जैसे संयोग सामने आते हैं वैसे वैसे कामनाएं हमारी जागती रहती हैं, और कामना इहलोक की भी होती है और परलोक की भी होती है। इहलोक में वही वापस पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की कामनाएं होती हैं, और परलोक में स्वर्ग में जाकर मौज मजे करने की कामना होती है। तो ये दो प्रकार की कामनाएं, इहलोक की यानी कि पृथ्वीलोक की और परलोक की यानी कि स्वर्गलोक की कामनाएं होती हैं। तो इहलोक की कामना की पूर्ति के लिए पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, इसके बारे में अभी ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बार बार हम बात कर चुके हैं। तो धन का संग्रह करते हैं क्योंकि ये सब हमको धन से मिलता है, ऐसे हमारी मान्यता है। पुत्रेषणा यानी कि रिलेशंस, वित्तेषणा यानी कि धन स्वयं, और लोकेषणा वो भी धन, नाणा विनानो नाथियो नाणे नाथालाल। नाथालाल बनने के लिए नाणा की तो जरूरत पड़ती ही है, तो कीर्ति भी धन से ही आती है। सुभाषित याद आ रहा है, यस्यास्ति वित्तम सनरकुलीना सपंडितस्य श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः। जिसके पास धन है, वित्त है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, वो नर जो है वो कुलीन है, संस्कारी है वो। स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः, वो पंडित है और वही उसकी ही कीर्ति बनी रहती है और सभी गुण उसमें ही होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। सएव वक्ता सच दर्शनीय, वही अच्छा वक्ता है। ही इज ओनली गुड ओरेटर एंड ही इज ओनली ए गुड लुकिंग पर्सन, दर्शनीय। क्यों? सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, सभी गुण जो है वो कांचन के आश्रय में रहते हैं। यानी धन आपके पास आया तो पीछे पीछे ये सारे गुण ऑटोमेटिकली लोग आप में देखने लगते हैं, आप में आते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। ये सारे गुण धन आने की वजह से आप में आ जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लोग आप में ये गुण है या नहीं है फिर भी ये गुण आप में देखने लगेंगे जैसे आपके पास धन आ गया। इसलिए नाना मीनानो नाथियो नाणे नाथालाल। तो ये कामना होती है कि मैं धनी हो जाऊं ताकि सारे गुण मुझ में लोग देखने लगे, और इसलिए ये धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरा, परलोक में यानी कि स्वर्गलोक में मुझे स्वर्ग का सुख मिले, इसलिए पुण्य संग्रह करने की कामना होती है। भाई ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित कर लो, और वो भी जो धन मिला है वो धन का भी उपयोग इसी तरह पुण्य को जुटाने में ही कई लोग करते हैं, ताकि पुण्य जुटा ले तो मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा। अभी ये जो कामनाएं हैं वह स्वार्थ प्रेरित है, परमात्मा को पाने के लिए नहीं है। इसमें से कोई भी कामना हमें परमात्मा से नहीं मिला सकती। इसलिए हमारे में ये सत असत का जो विवेक होता है, नित्य अनित्य का जो विवेक होता है, वापस तत्वबोध की वही बात कर रहा हूं मैं। शंकराचार्य जी ने विवेक से शुरुआत करी थी, द फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज विवेक। विवेक जो है वो खो जाता है, क्योंकि ये सारी कामनाएं जो हैं ये विवेक के ऊपर पर्दा डाल देती है, और ये पर्दा से ये विवेक जब ये पर्दे से ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है, तब हम ये भूल जाते हैं कि जिसकी कामना हम कर रहे हैं वो सारी कामनाएं जो है उसका फल जो है वो टेम्पररी है, इसमें से परमानेंट कुछ नहीं है, इंक्लूडिंग स्वर्ग। और ये जो हम कर रहे हैं वह एक इट इज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। प्रकृत्या नियता स्वया, और ये कामनाएं कहां से जगती है? हमारी प्रकृति से, यानी हमारा जो स्वभाव बना है जिसको हम कहते हैं कि हमारा हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, और ये कारण शरीर के साथ जुड़ा हुआ जन्म जन्मांतर से हम जिसको साथ में लेकर ढो रहे हैं वो टोकरी कारण शरीर की स्वभाव की, वह उसको हम अपना स्वभाव यानी कि प्रकृति कहेंगे। यानी ये प्रकृति यानी कि ये संसार वाली प्रकृति नहीं ना, लेकिन हमारा जो स्वभाव है वह व्यक्ति का जो स्वभाव है उसकी वजह से हमें कामनाएं होती हैं। मान लीजिए कि जन्म जन्मांतर से मेरे कारण शरीर में कुछ एक ऐसा कोडिंग हो गया है, एक ऐसा कुछ स्पंदन से हो गया है कि बटाटा वड़ा हमें प्रिय है, तो भी बटाटा वड़ा खाने का हमारा स्वभाव बन गया। जब भी सामने अरे वाह बटाटा वड़ा, तो क्या हो गया? इट हैज बिकम योर इनहेरेंट नेचर। कोक ने लापसी भावती हो, कोक ने लाडवा भावता हो, उदाहरण के तौर पे। तो कोई महिलाओं को अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहनना अच्छा लगता है, उनको खाने में इंटरेस्ट नहीं है, भोजन में इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई कोई ऐसे होते हैं कि जिनको भोजन में इंटरेस्ट होते हैं, चटुड़ा जो है, तो किसी को और कुछ मजे आते हैं। सामने कोई नहीं कहता ना तुमने एकला नहीं कहो, ये भी स्वभाव है। तो किसी को उसमें मजा आता है, तो वो जैसी अपनी अपनी रुचि, और ये रुचि कहां से डेवलप होती है? जन्म जन्मांतर से जो संस्कार लेकर हम घूम रहे हैं ना, वो संस्कार हमारे साथ चलते हैं और ये हमारा स्वभाव बनता है, और उस स्वभाव की वजह से हमारी वैसी वैसी कामनाएं बनती है। या यस्य प्रकृति ही स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते, मनुष्य इसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन परमात्मा ने हमें ये स्वतंत्रता दे के रखी है कि हम यदि चाहे तो इस स्वभाव को सुधार सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको ये करना नहीं है। लेकिन ये जो स्वभाव है उस स्वभाव को हमने अपने ऊपर हामी होते हुए देखते हुए कामनाएं करते रहना है, और इन स्वभाव जनित कामनाओं की वजह से हम विवेक शून्य हो जाते हैं, हमारा विवेक जो है वो ढंग जाता है। अभी क्या क्या क्या करेगा वो कामनाओं, जिस मनुष्य में आई अब योग करेगा क्या? कामना की परिपूर्ति तो करनी पड़ेगी, बराबर। तो अपनी एक कामनाओं के कारण जो अपनी प्रकृति बनी है उसको परवश हो जाता है, और फिर मनुष्य इस कामनाओं की परिपूर्ति के लिए अनेक प्रकार के विधि विधान ढूंढता रहता है, और फिर क्या, अमुक यज्ञ करो तो ये मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा, फिर सोमवार करो तो महादेव जी प्रसन्न होंगे, शनिवार करो तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, शुक्रवार करो तो संतोषी माँ प्रसन्न होगी, खट्टा नहीं खाना है गलती से भी, नहीं तो वो पैमान हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। वो तो हम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, तो इसका कोई डिस्क्रिप्शन देने की कोई जरूरत नहीं, मैंने खाली एक दो तीन चार चंद उदाहरण आपको दे दिए। सालों से गुरुवार कर रहे हैं, सालों से सोमवार कर रहे हैं, सालों से शनिवार, आज तुम्हारे शनिवार से, आज तुम्हारे शनिवार से, क्या क्यों करते हैं? कामनाओं की पूर्ति के लिए, शनि नडे से एटले शनिवार करवानो। ये हमारे धनराशि वालों को तो काफी परेशान करके रखा है शनि ने, अभी वो जा रहा है, 7:30 पूरी हो रही है तीसरा फेज। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इन कामनाओं की परिपूर्ति के लिए हम अलग अलग उपाय ढूंढते हैं, और उसके लिए प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ये कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक उपाय और अनेक नियमों का धारण करते हैं और अनेक देवताओं की शरण लेते हैं। क्या अभी यहां एक बात, ये कामनाओं ने हमें जो भुलवा दिया है, जो आच्छादित की है ना हमारे विवेक बुद्धि को, ये है कि ये जो सारे देवता हैं वह उसी परम कृपालु परमात्मा के ही अंश हैं, और अदर उन्हीं के स्वरूप अलग अलग हैं, या हमने उनको अलग अलग स्वरूप हमारी इच्छा के अनुसार दे रखे हैं हमारी कामनाओं की परिपूर्ति के लिए। वस्तुतः वासुदेवम सर्वमिति 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, लेकिन वो बात हमको याद नहीं रखनी है। अब ये कामनाओं की पूर्ति कहाँ तक जाती है उसका मैं एक अपना एक एग्जाम्पल आपको दे दूं, हाउ स्टूपिड आई वॉज, सुनने जैसा कि क्या क्या नहीं करते हम। मेरा एक उद्योग था जिसके लिए मैं बैंक की लोन लिया करता था, वो बैंक की जनरल मैनेजर की रीजनल ऑफिस हुआ करती थी वर्ली में, ग्लेक्सो के बाजू में। और एक बार कुछ इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मंगलवार ही था शायद, और क्योंकि मुझे वहां जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट कुछ 4 बजे की के ऐसा कुछ था, तो थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, तो मैं वहां सिद्धिविनायक उतर गया स्टॉप पे। और उन दिनों मंगलवार को सिद्धिविनायक में इतनी भीड़ नहीं रहती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s, कि जाओ दर्शन हो जाते थे। तो उस दिन मंगलवार को मैंने सिद्धिविनायक जी के दर्शन किए, उसके बगल में एक सिद्धिविनायक ओडीपी रेस्टोरेंट है, वहां जाकर मैंने सादा डोसा खाया और फिल्टर कॉफी पी, और फिर मैं वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट के लिए गया। और उस दिन मेरा कुछ काम थोड़ा सलट गया, पूरा तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा ऐसे एक आशबंदी या तो कुछ काम ऐसा हो जाएगा ऐसा लगा, बस मन में बैठ गया। मंगलवार को सिद्धिविनायक का दर्शन करके बगल वाले उड़ीपी सिद्धिविनायक रेस्टोरेंट में सादा डोसा खाके फिल्टर कॉफी पी के जाते हैं तो काम होता है, बस हो गया शुरू सिलसिला, एवरी ट्यूसडे नियम। और उसमें भी इत्तेफाक से वही टेबल पर बैठने को मिल गया और वही वेटर भी आ गया। आहा क्या बात है, अरे आज तो काम हो ही जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। हम यहां ये मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं, यानी कि कितना हाउ स्टुपिड आई वॉज, आई एम कन्फेसिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये कामनाओं की परिपूर्ति के लिए हम क्या क्या नहीं करते। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वासुदेव को बाजू में रखो और जो भी देवता सामने आए चलो नारियल फोड़ते चलो। अखा ने कहा था ना, एक मूर्ख ने भी टेव पत्थर एटला पूजे देव, पानी देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान, आंधळो ससरो सरगट वो कथा सुनवा चाल्यू सऊ, कीधु काई ने करू काई, आंखनू काजळ गाले घस्यू, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला। बस यही बात इधर है। तो इसमें ये देवताओं को परमात्मा का वो स्वरूप नहीं मानते हुए उनकी अलग अलग सत्ता को मानने लगते हैं। फिर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का, सरसों का तेल चढ़ाने का, हनुमान जी को वही चढ़ता है दूसरा तेल नहीं चढ़ता है, तो सरसों की बाटली लेकर जाने का, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। शिव जी को बिल्व पत्र ही अर्पण किए जाते हैं, विष्णु को तुलसी पत्र ही अर्पण किए जाते हैं, ये पूजा में ये विधि विधान है, उनकी पूजा में ये विधि विधान है, उनकी पूजा में वो विधि विधान है, यानी अलग अलग देवताओं के अलग अलग कंपार्टमेंट्स हमने बना के रखे हैं। और परमात्मा ने हमें ये विवेक भी दे के रखा है, ये विवेक बुद्धि मनुष्य को ही प्रदान की हुई है, और इसकी विशेषता यही है कि यदि इस विवेक को हम सजाग रखें, इसके ऊपर यदि ये कामनाओं के आवरण न आने दें, तो आत्मज्ञान नहीं होगा, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आत्मज्ञान होगा ही, लेकिन हमारा मन जो चंचल है, मरकट है, और हमारी इतनी बहिर्मुखी प्रवृत्तियां हैं और विषय भोग की कामनाएं हैं, हमारे विवेक को आच्छादित कर देती हैं और हम अलग-अलग देवताओं के पूजन यजन में लग जाते हैं। थोड़ा तात्विक रूप से यदि उसको देखें, तो यदि हमारा मन परमात्मा के ही स्वरूप में लीन हो गया, शांत हो गया, शुद्ध हो गया, तो उसके अंदर जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देगा, आत्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। लेकिन जब भी ये कामनाओं के प्रवाह इसमें, ये जो डर्टी करंट्स उसमें जब भी आने लगते हैं, इसकी वजह से हमारा मन रूपी सरोवर जब भी मैला हो जाता है, तो उसके अंदर जो प्रतिबिंब पड़ता है वो प्रतिबिंब भी ब्लर्ड हो जाएगा, क्लियर नहीं रहेगा। यानी कि वासुदेवम सर्वमिति को देखने की जो हमारी क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी धुंधली हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो कामनाएं हैं, इस कामनाओं की परिपूर्ति के लिए हमें अलग-अलग उपाय करने पड़ते हैं, या तो करते हैं। એટલે હવે કઈક બાધા, કઈક આખડી, કઈક દોરા, ધાગા, કઈ ભી કરવાની વાત આવે તો જરા સોચ લેના कि ये कहीं मेरी विवेक बुद्धि के ऊपर ये कामनाओं का आवरण तो नहीं लग रहा है। दिकरा दिकरी ने लगन न थता था, बाधा रखो, दूध नी बाधा रखो 6 महीना। बाधा ले ली थी। ये सब चक्कर में मत पड़ना। चलो, इस बारे में मैंने एक बिल्कुल मेरा एक अनुभव आपको बताया स्टुपिडिटी का, बराबर। अब एक दूसरा अनुभव आपको बताता हूं। ये सारी चीजें मैं आपके सामने इतने एलिबरेटली इसलिए कर रहा हूं कि ये बात की पुष्टि हो सके। और ये है कि जब भी मैं एसएससी में था, मैट्रिक में था, 11वीं में, और मेरे पिताजी तभी नौकरी करते थे, छोटा सा उनका हमारी आमदनी थी, तो ज़्यादा लग्जरीज वगैरह थी नहीं। और दिवाली का बोनस उनको धनतेरस के दिन मिला। शाम को जब वे घर आए तो बोनस का एनवेलप लेकर आए, और मेरे कुछ शूज वगैरह फटे हुए थे तो नए लेने थे। तो उस दिन पैसे हाथ में आए तो पिताजी ने कहा कि ले भाई, पैसा ले और तू अपने चाहिए वैसा शूज वगैरह लेकर आना। अभी दूसरे दिन काली चौदस, धनतेरस को रात को पैसा आया, दिवाली दिवसे तो नवा जोड़ा पहेरवाना एटले पछी ले आवा तो पड़े। दूसरे दिन काली चौदस शनिवार, और मैं चला गया। तभी तो भी वो एज क्या होती है आपको मालूम है, तो ठीक है, अभी तो नया कुछ लेने की जो चाह होती है ना, तो गया और शूज की दुकान में जाके जोड़ा ले ले आए। वो शनिवार काली चौदस के दिन शूज लेकर आया, पहना, और दिवाली भी मना ली, सब कुछ हो गया। एंड बिलीव मी, दैट टर्नड आउट टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। आई बिकेम ए नेशनल स्कॉलर। बोलो। और फिर बाद में मैंने देखा कि जब भी मैंने वो जूते लिए थे तभी चौघड़िया देखा तो काल चौघड़ी हो तू। काली चौदस शनिवार, शनिवार जोड़ा लेवाई नहीं, काली चौदस शनिवार काल चौघड़िया में जोड़ा ले आई ने पहेर्या, अने ए वर्ष हारा महारो गयो। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सिद्धि विनायक वाली बात भी मैंने अपने जीवन की ही करी है, और ये भी अपने ही जीवन की बात कर रहा हूं, यानी स्वानुभव की बात है। आप लोगों के जीवन में भी ऐसे काफी अनुभव हुए होंगे। ये तो मैं तो अपनी जो स्टुपिडिटी है आपके सामने उजागर करके रखता हूं, क्योंकि भगवद गीता ने ये इतनी हिम्मत दे रखी है कि भाई चलो, इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो आपने तो घरनो डायरो छे। तो ये आसक्तियां और ये अवगुण जो हैं, उसके जो उल्लुए हैं, मन के जंगल में शोर मचाते हैं, और मन में इच्छा प्रकट हुई तो मनुष्य सोचता नहीं है कि वो क्या करता है। और इच्छा होना गलत नहीं है, ये बात को समझ ले, क्योंकि मन है, मन में तो इच्छा होने ही वाली है। क्या मन तो मरकट है, खुद की मारता ही रहेगा, ये डाली से वो डाली, वो डाली से वो डाली, वो तो उसका स्वभाव है। और जिस दिन वो स्वभाव मिट गया उस दिन वो मन मन ही नहीं रहेगा। लेकिन जो इच्छाएं मन में होती हैं, जो विकृतियां मन में आती हैं, उसके अधीन होना, उसके साथ तादाम्य बनाना, उसका आधिपत्य स्वीकारना, ये हमारे पतन की निशानी है। और हम इन इच्छाओं का ही बढ़ावा देते हैं, उनके ही शिकार बन जाते हैं, और फिर ये जो चंचल वृत्ति रूपी जो मन है ना, उसको कार्यशक्ति प्राप्त होती है आत्मा से, बिकॉज दैट इज द इंजिन, ड्राइविंग फोर्स, शक्ति वहां से मिलती है, और सामर्थ्य मिलता है ये कामनाओं के साथ तादाम्य बनाकर। हमारी जो वृत्तियां जो जोर करती है, मजबूत होने लगती हैं वह, और फिर वो विचारों के अनुसार हम कर्म करते हैं। और एक बार कोई भी कामना हमारे मन में दृढ़ हो जाए तो वह हमारे विवेक को आच्छादित कर देता है और वह व्यक्ति जो है ना वो अपना विवेक खो देता है और फिर वो सोचता नहीं है कि इस कामना पूर्ति से शाश्वत सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कुछ टेम्पररी फायदों के लिए क्षणिक सुख की आसक्ति की वजह से हम ये अन्य देवताओं को संतुष्ट करने में व्यस्त हो जाते हैं और प्रत्येक देवता को संतुष्ट करने के विशेष अपने अपने नियम होते हैं। और ये एक वासुदेव को छोड़कर अन्य देवताओं का क्यों भजन करते हैं इसका कारण इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में ही बताया है कि प्रकृत्या नियता स्वया। प्रत्येक मनुष्य अपनी जो पूर्व संचित वासनाओं के अनुसार अलग अलग विषयों के ऊपर आकर्षित होते हैं, वो हिसाब से कर्म करते हैं, वो विषयों की परितृप्ति के लिए और कोई कोई लोग ऐसा मानते हैं कि वो स्वर्ग में बैठे ने भगवान की इच्छा प्रमाण बधुं थाय, इना विना एनी इच्छा वगर तो पांदड़ू खसे नहीं, राम राखे एम रहिए, जाने के राम बधाने राखवा बैठो हो, इतनी सारी जो जो पॉपुलेशन है सभी को एक एक के मन में इच्छा कि वो बैठे बैठे पैदा करेगा, नवरो बैठो जी। ये सभी जो इच्छाएं हमारे मन में पैदा होती है प्रकट होती हैं, ये हमारे कर्मों का ही फल है, हमारे कारण शरीर साथ में लेकर आया है, इसको सुधारना है। भगवद गीता के अध्ययन का सबसे बड़ा महत्व ही ये है कि इस बातों को हम आइडेंटिफाई करें कि हम कामना ग्रस्त हो रहे हैं और जो बुद्धिशाली मनुष्य है ना वह सोचता है कि मैं ही अपने विचारों के अनुसार अपना वातावरण अपना कार्यक्षेत्र का निर्माण करता हूं। आई कैन बिकम वॉट आई वॉन्ट टू बी। तो जो मूढ़ व्यक्ति होता है वह हमेशा शाश्वत सुख इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगा उसकी आशा में विषयों के सुख के पीछे जो क्षणिक है उसके पीछे दौड़ता है कि जो मृगजल के समान है। हालांकि जो विवेकी पुरुष होता है वह इनकी व्यर्थता को पहचान लेता है और वह पारमार्थिक सत्य यानी कि जो भगवद गीता जो हमें सिखा रही है वह वासुदेव को प्राप्त करने की, वापस मैं रिपीट करता हूँ, या वासुदेव यानी कि वसुदेव और देवकी के पुत्र नहीं, यशोदा के पुत्र नहीं, जिन्होंने वृंदावन में लीला करी थी वो कृष्ण की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उस कृष्ण की बात कर रहे हैं कि जो भगवद गीता में श्री भगवान वाच में जो भगवान का जो संदर्भ है उस भगवान की बात कर रहे हैं, ये जो सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि के जो नियंता है, उस वासुदेव की हम बात कर रहे हैं। और इस वासुदेव ही परम सत्य है यह मानकर हम ये जो टेम्पररी चीजें हैं मृगजल के समान है उनके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। अभी एक कामनाओं की बात देखिए, योगानुयोग भी कैसे होते हैं। चलिए आपको एक बात मैं यहां बता दूं, ये परसों शुक्रवार के क्लास में जो बात हुई थी गीता जयंती के उपलक्ष्य में, उसमें बात कुछ करनी थी, बात कुछ निकल कुछ गई, वो भी प्रवचन अपने आप हो ही गया। ये एक बात मैं आप आपसे यहाँ बहुत ईमानदारी पूर्वक कन्फेस करना चाहता हूँ कि एक बार आपके सामने यहाँ मैं बैठ गया कंप्यूटर खोलकर, फिर बाद में क्या बोलता हूँ मैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो आता है वो निकलता है, तैयारी कुछ होती है, कुछ बोला कुछ जाता है। शुक्रवार को कुछ ऐसा ही हुआ था। अभी क्योंकि ये श्लोक जो आया है उसका भी संदर्भ कुछ ऐसा ही निकल रहा है, और वहाँ एक बात करी थी जो यहाँ के जो हमारे श्रोतागण हैं उनमें से हम काफ़ी काफ़ी श्रोता यहाँ के और वहाँ के, और दोनों क्लास में कॉमन है। मैनेजमेंट में आजकल भगवद्गीता की चर्चा बहुत हो रही है, और आजकल वो एक फैशन हो गई है मैनेजमेंट की। कोई भी सेमिनार में या तो मैनेजमेंट की जो भी बातें होती हैं वहाँ भगवद्गीता को उद्धृत करने की, भगवद्गीता के श्लोक के रेफरेंसेस देने की, और मार मचोड़ के भगवद्गीता को जोड़ देने की भी कई कई कई कई कई प्रवृत्तियाँ होती हैं। अब ये प्रवाह आजकल चला है फैशन, चलिए समझ लीजिए। तो अभी उस फैशन को भी हम थोड़ा बरकरार रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ऐसी एक इच्छा शुक्रवार की क्लास में हुई थी, और ये क्लास भी इससे वंचित न रह जाए। इसलिए वह प्रवाह जो वहाँ शुरू हुआ है उसी प्रवाह को कुछ दूसरे अंदाज में यहाँ भी चलाने का उपक्रम करने का विचार आया है। तो इसकी शुभ शुरुआत मैं आज यहाँ करने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैनेजमेंट विजडम ऑफ भगवान श्री कृष्ण, भगवद गीता के रेफरेंसेस का संदर्भ लेते हुए कुछ मैनेजमेंट की बातें आपके सामने रखनी है। तो शुक्रवार की क्लास में उसके अंदाज में होगी, यहाँ भी एक अलग अंदाज में कुछ करने को सोचा है। अभी देखते हैं कैसे चलता है, कहाँ तक चलता है। आई ऑल्सो डोंट नो। भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण ने जो हमें सीख दी है उसका एक विशेष महत्व है, और भगवद गीता के रूप में जो हमें एक अमूल्य खजाना दे रखा है वह मानवीय जीवन को नवपल्लवित करने के लिए उसकी अहम भूमिका है। और उन्होंने जो अवतार कार्य किया है उस अवतार कार्य में सामान्य मनुष्य जो न कर सके वैसी कई सिद्धियां प्राप्त करी थी इस अवतारे शरीर से। और ही इज ऑल्सो ए विजडम कॉन्सेंट्रेट, द ट्रू स्टोर हाउस ऑफ विजडम एंड बुद्धि। यानी वो एक, मान लीजिए कि एक बुद्धि का, विशेष बुद्धि का वो एक बहुत बड़ा स्रोत है, कॉन्सेंट्रेटेड स्रोत है, कि जहां से हमें कुछ बहुत अच्छे विचार, कुछ अच्छी बातें मिल सकती हैं। कुछ 5,000 साल पहले मैनेजमेंट में क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था और वह इतना चल रहा और एफिशिएंट रहा जिसकी बात भगवद गीता के जरिए कही गई है और उसका मेन मकसद ये था कि अधर्म के सामने धर्म की रक्षा करना। अब यहाँ भगवद गीता में धर्म की जो बात है वो ये टीला टपका कंठी माला वाला धर्म नहीं है। भगवद गीता में जो धर्म है वह धर्म सत्य को अपहोल्ड करने का धर्म है और अधर्म के सामने ये धर्म की लड़ाई जो महाभारत में हुई थी इसकी बात है। और महाभारत के युद्ध में कुछ बातें जो मैनेजमेंट की बातें जो उभर कर सामने आई थी उसके कुछ पॉइंट्स उद्धृत किए गए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो आज आज इतना ही। This was just a brief introduction. So, as and when needed, as and when time permits, maybe हमारे इतवार के सभी सत्रों के अंत में last 5-10 मिनट इस management के विषय में भी हम चर्चा करते रहेंगे भगवद गीता का reference लेते हुए। यह भी एक कुछ साहित्य मिला है जो आपके साथ बांटने का मारे तो पीरसवानु छे पीरसणियो छू सामे डिश आवीने मूकी छे काना है मारे तो तुम्हारी थाली में आवीने मूकी दो लियो भाई जमो आ भी एक नवी वस्तु आवी छे। और क्योंकि आजकल वो कहते ना कभी कभी वो चाइनीज खाने का फैशन चलता है कभी कभी इटालियन खाने का फैशन चलता है कभी कभी मैक्सिकन खाने का फैशन चलता है वैसे ये मैनेजमेंट में भगवद गीता की बातें करने की भी फैशन चल रही है तो ये भी थोड़ा आपको परोस दे सामने आया है तो एक विचार मन में आया है तो हर इतवार को लास्ट 5-10 मिनट्स इसके पीछे हम डिवोट किया करेंगे। यही प्रवाह एक समांतर प्रवाह शुक्रवार की क्लास में भी एक अलग रंग रूप से चलेगा तो जिसको दोनों में इंटरेस्ट है तो दोनों क्लास में आया करिए। तो यानी कि बेव ने कहे कहीं आचमन मळशे टूंकमां एवी एक जोई हवे कानो क्या लई जाय छे आपणे तो आप मारो कोई कंट्रोल नथी और मैं सच बताता हूँ मेरा कोई कंट्रोल नहीं है क्या आता है सामने क्या कहा जाता है कुछ पता नहीं है। तो एनीवे जो है सो है हवे तमे बधा बहु सारा छो डाया छो लागणी वाला छो एटले वेठी लो छो मने એટલે એ વળી પરમાત્માની કૃપા છે શું કે આપ સબ ઇતને અચ્છે હૈ કે આપકા ધન્યવાદ કરું ઇતના કમ હૈ આઈએ સો વિથ ધીસ નોટ વી પોઝ હિયર જ્યાદા આપકો પરેશાન નહીં કરના હૈ પ્રાર્થના કરેંગે ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु